pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. I to jest dobry interes. Sprawdź ofertę Renault dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę 24 marca, minęła 20. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki, a w nim skład polskiej reprezentacji na mecz z Łotwą, obchody Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów i protesty rosyjskiej opozycji w Sankt Petersburgu. Znamy skład, w jakim polscy piłkarze zagrają z Łotwą. Już za trzy kwadranse początek drugiego meczu biało-czerwonych w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Na Stadionie Narodowym jest nasz reporter Jan Kałucki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, czy są jakieś niespodzianki w wyjściowej jedenastce? Z jednej strony tak, ponieważ linia obrony jest całkowicie przemeblowana w związku z nieobecnością Jana Bednarka i Bartosza Bereszyńskiego, a z drugiej strony nie, bo w naszej trójkowej audycji sportowej Trzecia Strona Medalu przewidzieliśmy dokładnie taką jedenastkę. A więc w bramce Wojciech Szczęsny, w obronie od lewej strony Arkadiusz Reca, Michał Pazdan, Kamil Glik i Tomasz Kędziora, w pomocy Piotr Zieliński, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, a w ataku Krzysztof Piątek i Robert Lewandowski. W składzie reprezentacji Łotwy też kilka znajomych twarzy. W wyjściowym składzie naszych rywali jest 9 zawodników, którzy grali lub grają w Lidze Polskiej. Na przykład w bramce stanie Paweł Steinbors, a więc golkiper Arki Gdynia. W ataku znalazło się miejsce dla Władysława Gutkowskiza. To zawodnik pierwszoligowego Brukbetu Termaliki Nieciecza. I jeszcze w pomocy znany polskim kibicom Denis Rakels, a więc zawodnik, który grał m.in. w Lechu Poznań czy Krakowi. W tej chwili rozgrzewają się bramkarze. Na murawie jest Wojciech Szczęsny oraz Łukaszowie Fabiański i Skorupski. Zostali przywitani brawami przez kibiców. Każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie tu sensacją. Stadion powoli się wypełnia. Jest coraz więcej flag z nazwami najróżniejszych miejscowości. Widać, że kibice stęsknili się za reprezentacją Polski i stadionem PGE Narodowym. Biało-czerwoni wyjdą na ten obiekt po 9 miesiącach przerwy, a pierwszy gwizdek za 3 kwadranse. Jan Kałucki, dziękujemy za relację. Kolejne w następnych serwisach Trójki. Jeszcze niespodzianka w naszej grupie. Izrael pokonał naszego najgroźniejszego rywala Austrię 4-2. W Warszawie oddano hołd Polakom, którzy w czasie wojny ratowali Żydów. Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci rozpoczęła msza. W południe przed grobem nieznanego żołnierza odczytano apel pamięci, a po południu odsłonięto tablicę upamiętniającą siostrę Matyldę Getter i zgromadzenie sióstr franciszkanek. Agnieszka Drążkiewicz. Dla osób, które pomagały w czasie okupacji ratować Żydów przed zagładą, dzisiejsze święto ma charakter wyjątkowy. To hołd dla tych, którzy w czasach okrucieństwa wykazali się szczególnymi cechami charakteru. Solidarność, odwaga, dobroć, szlachetność, pomoc bliźniemu, który tego potrzebuje. Mówiła podczas warszawskich uroczystości prezes Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Anna Stupnicka-Bando, a szef Urzędu do Spraw Kombatantów Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że Polaków, którzy ratowali Żydów, było podczas okupacji tysiące. Pomagali, choć wiedzieli, jak Niemcy to ukarają. Prowadzili jedyną w Europie karę śmierci za jakąkolwiek pomoc udzielaną Żydom. Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za pomoc udzielaną Żydom w czasie wojny uhonorował blisko 7 tysięcy Polaków. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W Sankt Petersburgu demonstrowała antykremlowska opozycja. Przeciwnicy prezydenta Władimira Putina domagali się demokratyzacji procesów wyborczych w Rosji i rzeczywistej decentralizacji władzy. Policja zatrzymała 2 opozycjonistów. Więcej Maciej Jastrzębski. Demonstracje z udziałem radnych Sankt Petersburga zorganizowały m.in. opozycyjne partie Jabłoko, Parnas i Otwarta Rosja. Według różnych szacunków na placu Lenina zgromadziło się od kilkuset do 1500 osób. Akcja była związana z zaplanowanymi na wrzesień wyborami gubernatora Sankt Petersburga. Protestujący żądali, aby władze usunęły z ordynacji wyborczej zapisy pozwalające urzędnikom federalnym na filtrowanie niewygodnych kandydatów. Postulowano także zlikwidowanie tzw. głosowania przedterminowego. W ocenie opozycji obecne przepisy dają rządzącej partii Jedna Rosja możliwość eliminowania konkurentów jeszcze przed rozpoczęciem głosowania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszczowo na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i w południowej części Dolnego Śląska. Termometry pokażą w Opolu 6 stopni, w Suwałkach minus 1. Jutro chłodniej, maksymalnie 10 stopni i więcej chmur, będzie padał deszcz, a na północy także deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór. Zapraszamy na marcową premierę. Scena teatralna Trójki. Sytuacja jest wyjątkowa, gdyż w studiu gościmy autora przekładu Spolszczenia ze znakiem zapytania, dramatu i reżysera słuchowiska zarazem, Antoni Libera. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dodajmy, przed nami pierwszy w erze nowożytnej zrealizowany na scenie teatralnej Trójki tekst antyczny, nie jego parafraza, bo parafrazy już zdarzały się. A naszego gościa nie wypada przedstawiać. Można jedynie przypomnieć, że przetłumaczył nie tylko wszystkie dzieła dramatyczne Samuela Becketa. Na liście autorów tłumaczonych przez pana są Szekspir, Kawafis na przykład, ale też Sofokles. No a pana powieść Madame stanowiła temat naszych licznych dyskusji i nie tylko naszych, ale to było... 20 lat temu. 21. Tak. Wróćmy jednak do Sofoklesa. Przepraszam za banalne pytania, ale muszę zadać je. Z jakiego języka pan tłumaczy? Ja tłumaczyłem oczywiście z wydania dwujęzycznego, czyli grecko-angielskiego, ale to nie jest wydanie poetyckie, czyli tekst angielski jest tłumaczeniem filologicznym z greki. Ja się przyznaję przecież bez bicia, ja nie jestem filologiem klasycznym. Wprawdzie moja matka była filologiem klasycznym i coś mi tam zaszczepiła, no ale to jest za mały powód. Natomiast, co powiedziałbym, takie dwa powody. Jeden powód jest zupełnie prozaiczny, po prostu, że dostałem zamówienie z teatru dramatycznego od dyrektora Słobodzianka z prośbą o nowy przekład Króla Edypa. No więc to była bardzo atrakcyjna propozycja. Ja mu powiedziałem, przecież chyba zdajesz sobie sprawę, u kogo zamawiasz. On powiedział tak, ale mnie zależy przede wszystkim na przejrzystym tekście polskim, a nie na akademickim tłumaczeniu Sofoklesa. Zacząłem czytać na ten temat, jak to jest na Zachodzie. Otóż tam od wielu lat panowała podwójna tradycja. Tradycja tłumaczeń filologicznych dla potrzeb akademickich i tradycja przekładów poetyckich, które często były na granicy właśnie parafrazy. Natomiast w Polsce ta tradycja była ujednolicona, że antykiem zajmowali się wyłącznie filolodzy klasyczni. Dodatkowym czynnikiem, który to psuł, było to, że rozkwit przekładu dramatu antycznego przypadł na okres młodej Polski, kiedy było dziwactwo językowe. I odwołałem się do tej tradycji zachodniej dosyć solidnie i tutaj taką wskazówką, którą przyjąłem od Anglików, to jest bardzo ciekawa i prosta zarazem wskazówka, że Sofokles pisał dla w gruncie rzeczy analfabetów. Przecież ta arena, ludzie, którzy przychodzili na Dionizję, byli niepiśmienni. A jednak oni rozumieli go, wielbili go, przecież on był traktowany jak Bóg tam w Atenach, Sofokles. No więc jeżeli my chcemy zachować tę relację między autorem a publicznością, to też musimy uczynić ten język absolutnie przezroczysty. To musi być mówione tak, jak się mówi dzisiaj, tylko że nie językiem pospolitym, tylko językiem wysokim, wziętym w karby i ramy wiersza, bo to było dla Greków zasadnicze, no i dlatego ja zdecydowałem się na 11-zgłoskowiec heroiczny, którym te wszystkie dramaty zrobiłem. Tak, no chyba jednak ważniejszy jest widz, no bo skoro to są dramaty, no to przeznaczone są one do wystawiania. To ma swój wyraz w pewnych już czysto formalnych chwytach, że na przykład starałem się unikać przerzutni, czyli przejścia z jednej linijki do drugiej, dlatego że to sprawia trudność aktorom, bo trzeba zachować rytm, a zarazem logikę. Bardzo wytrawni aktorzy to potrafią, ale lepiej pisać metodą tak zwana myśl na linijkę. A po drugie, dla publiczności to jest o wiele bardziej komunikatywne. My jesteśmy troszkę w sytuacji takich analfabetów, bo kto poza uczniem, studentem, badaczem, jakimś wyjątkowym wielbicielem czyta dramaty w ogóle? Chodzi się do teatru, żeby je obejrzeć. No więc tak, przed nami premiera, ale nade wszystko dwa tomy, które ukazały się w ubiegłym roku. Pierwszy składa się z trylogii tebańskiej A drugi? Też z cyklu trzech dramatów i jednego, który jest, nazwijmy to, takim singlem. Tak się złożyło, że owe siedem tragedii, które się zachowały, składają się na dwa cykle. Przez cykl tebański rozumiemy następujący ciąg dramatów, czyli król Edyp, Otwiera, następnie Edyp w Kolonos, najdłuższy dramat Sofoklesa i ostatni dramat. On miał 89 lat, jak napisał Edypa w Kolonos, gdzie ewidentnie Sofokles żegna się z życiem. Sofokles pochodził z Kolonos. Więc to jest druga część i trzecia część. Oczywiście Antygona została napisana wcześniej, ale w sensie chronologii mitologicznej to Antygona jest późniejsza. A jest to cykl, czyli ciągłość została zachowana. Tak, i fabularnie, że to są jakby trzy części historii. I podobna sprawa jest w tym drugim tomie, to jest cykl trojański i tym wspólnym mianownikiem tych wszystkich trzech dramatów jest właśnie wojna trojańska, czyli zaczyna się to od Ajasa. Tutaj jest nie tylko pokazana śmierć na scenie, ale jest pokazana po raz pierwszy w historii śmierć samobójcza. Więc to jest pierwsza część. Druga część to jest historia Filokteta. No i ostatnia rzecz, to już właściwie jest po wojnie trojańskiej, czyli zemsta na Klitajmestrze, która zabiła własnego męża Agamemnona po powrocie jego spod Troi. To się nazywa Elektra, a ów singiel, o którym mamy właśnie mówić, to są Trachinki. To jest sztuka najmniej znana w ogóle w świecie, nie tylko w Polsce. W Polsce nigdy nie była wystawiana. Otóż o co tutaj chodzi? To jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego się zdecydowałem, żeby zrealizować to przynajmniej w Teatrze Polskiego Radia. Wszyscy znamy przygody Heraklesa. I później, jak to się stało, że taki mocarz jednak w ogóle umarł? Miał być nieśmiertelny. A mianowicie to, straszna jego żona go uśmierciła, bo mu wysłała taką suknię. Zresztą nie pierwsza jego żona. Tak. No i że ona się niby zemściła na nim za to, że on był jej niewierny. To jest podstawowa wersja mitu, którą potocznie tak znam. Suknia Dejaniry. Suknia, która przynosi śmierć, zgubę. I to jest bardzo ciekawe, że to my dzisiaj obserwujemy w teatrze, czy w ogóle w kulturze, tak zwane pływanie pod prąd. Mamy jakiś mit i teraz dokonujemy dekonstrukcji, jak to się mówi, tego mitu. Mówimy, a jak to było naprawdę, a naprawdę to było zupełnie inaczej. Otóż proszę sobie wyobrazić, że to taki chwyt to nie jest wcale nic nowego, bo sam Sofokles, żyjący 2500 lat temu, już taki chwyt stosował, bo on pisze dramat, gdzie dokładnie odwraca te wartości. A mianowicie z Dejaniry robi wielką heroinę, kobietę niezwykle mądrą i szlachetną. Której miłość została zraniona. Zraniona miłość i że ona nie chciała niczego złego, ona chciała odbudować miłość tą suknią. I odwrotnie, Herakles pokazany jest w dwuznacznym świetle. Mianowicie, że on już jest w takim okresie, gdy minęła świetność, i że on się stał zadufanym tyranem. I teraz tak, słabością tej tragedii jest to, że właśnie ona ma, powiedziałbym, złamaną konstrukcję, że to są jakby dwie tragedie w jednym. Pierwsza część to jest historia Dejaniry, a druga to jest historia umierającego Heraklesa. Umiera w potwornych mękach i nie może umrzeć, bo tam jest ta sprzeczność nieśmiertelności z bólem, ale to pokazuje mistrzostwo Sofoklesa, że ten umierający, szamocący się Herakles nie budzi współczucia. A jeszcze jak sobie przypomnimy, jaki był kult Heraklesa w starożytnej Grecji, no że jednak on był uważany za tego arcyherosa, no to to było złamanie pewnego tabu, można by powiedzieć. Ta historia podboju Oichali to była wyłącznie po to, żeby porwać tę młódkę, w której on się zakochał. I jak miała na imię? A, to jest dobre pytanie. To jest Iola, ale pisana przez I. Iola, trzeba by powiedzieć. No oczywiście po polsku to brzmi śmiesznie. Musimy już kończyć. Nie przekład, tylko spolszczenie. Ja napisałem spolszczenie, że tak powiem, z uczciwości. No, że ja nie mogę swoich tych wersji nazywać przekładem w momencie, kiedy nie jestem filologiem klasycznym. Wracając do tomu, w tomie są Trachinki, a przed nami Dejanira, taki tytuł. Tak, po prostu zrobiłem adaptację polegającą na wyciągnięciu tylko tej pierwszej części, która jest mniej znana, a zarazem w sensie dramaturgicznym bardziej efektowna. Tu są piękne monologi Dejaniry, jest świetny konflikt z synem, są zabawne monologi posłańców od Heraklesa. No, ta pierwsza część jest bardzo energetyczna. W roli Dejaniry? Halina Łabonarska. W roli Heraklesa? No nieobecny Heraklesa, tak, nie ma tutaj. Tak, tak. No, tu jest syn Heraklesa, Hillos, brawurowo wykonany przez Łukasza Lewandowskiego. Muzykę Piotra Nosa. Wynalazł taki idiom, przecież nie wiemy, jak wyglądała muzyka grecka, ale generalnie wszystkie motywy są zrobione na harfie i to bardzo dobrze wyszło. Tak zwany efekt obcości, bo jednak antyk w Trójce, ale z drugiej strony bardzo współczesnym językiem. Powiem pani więcej, że język jest, nazwijmy to, przystępny, ale spotkałem się już po wydaniu tych dramatów z taką opinią, no, która mnie nie taje rozbawiła, ale coś w tym jest, muszę przyznać. Mianowicie, że to można uznać za sztukę niezwykle profeministyczną. No, znaczy, że to jest takie stanięcie po stronie kobiety i pokazanie jej szlachetności. Że ona jest przyzwyczajona do zdrad Heraklesa, nie ma o to pretensji, widzi w tym naturę świata. Mężczyzna, mąż szuka ciągle nowych przygód. To jest powiedziane wprost, bardzo współcześnie. I że nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie wolno przekraczać pewnych tabu. I to, powiedziałbym, z kolei już jest nie po myśli współczesnej poprawności politycznej czy ideologii gender, dlatego że jest powiedziane, że jeżeli łamiesz zasadę rodziny, to wtedy jest kara. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrego słuchania życzę. Pan Antoni Libero był naszym gościem. Zaczynamy. Deja Nira. Słuchowisko na osnowie tragedii Sofoklesa Trachinki. Przekład i adaptacja Antoni Libera. Mówią, by nigdy nie oceniać życia. Czy jest szczęśliwe, czy też nieszczęśliwe. Póki się żyje, do ostatniej chwili. Może i racja, ale ja wiem jedno. Moje dotychczas było nader ciężkie. Naprzód w rodzinnym domu w Pleuronie, jak żadna inna etolska dziewczyna, przeżyłam koszmar z powodu zalotów Acheloosa, który chciał mnie zdobyć, stawiając się przed ojcem w trzech postaciach. Prężnego byka, skręconego węża, no i mężczyzny, ale z głową wołu, któremu z gęstej i zmierzwionej brody ciekła źródlana woda strumieniami. Coś okropnego. Widząc, co mi grozi, modliłam się o śmierć, byle uniknąć wspólnego łoża z tym obleśnym typem. Na szczęście przybył w tym czasie Herakles i stanął z nim do walki. I zwyciężył. I tak wybawił mnie od tego monstrum. Jak wyglądały ich zmagania, nie wiem. Kto na nie patrzył, miał co opowiadać. Ja nie patrzyłam, ogarnięta zgrozą, że ten ich bój z powodu mej urody może zakończyć się dla mnie fatalnie. Zeus rozstrzygnął go w końcu pomyślnie. Choć czy doprawdy można to tak nazwać? Odkąd zostałam żoną Heraklesa, żyłam właściwie w nieustannym lęku, który nocami spędzał mi sen z oczu, bo choć niebawem przyszły na świat dzieci, rzadko był w domu. Niby je miłował, lecz tak jak rolnik swe pola, z daleka, z bliska jedynie w czas siewu i żniw. Takie miał życie. Ciągle w jakiejś misji, wciąż odrabiając zadane mu pracę. A teraz, kiedy ukończył je wreszcie, wszystko przybrało jeszcze gorszy obrót, bo odkąd w gniewie zabił Ifitosa, uznano nas za wrogów i wygnano. I żyć musimy tutaj, w obcej ziemi, nie wiedząc nawet, gdzie jest, w jakich stronach. Doprawdy same zgryzoty mam z nim, bo jeszcze czuję, że wpadł w tarapaty. Od ponad roku nie dał znaku życia, a więc na pewno to coś poważnego. Czemu tym razem zostawił testament? Zaklinam bogów, oby niepotrzebnie. Nieraz widziałam cię, pani, jak płaczesz, gdy mąż twój długo nie wracał do domu i nie przysyłał żadnych wiadomości. Ale milczałam, jak przystoi słudze. Dzisiaj jednakże... ośmielam się spytać, dlaczego nie chcesz, mając tylu synów, wysłać jednego z nich, aby go szukał? Mam tu na myśli szczególnie Hyllosa. Jeśli los ojca leży mu na sercu, niech to okaże. O, właśnie nadbiega. A więc jeżeli moja skromna rada trafia do ciebie, uczyń z niej użytek. Synu, Hyllosie, posłuchaj, co mówi moja piastunka. Choć jest tylko sługą, prostą kobietą, zdaje się mieć rację. A w jakiej sprawie? Co ci powiedziała? Że nie przynosi ci chluby bezczynność, gdy nie wiadomo, co się dzieje z ojcem. Dochodzą jednak pewne wiadomości. Jakie? Coś słyszał. Wiesz choćby, gdzie jest? Opowiadają, że zeszłego roku służył u jakiejś lidyjskiej kobiety. No, to już teraz wszystko jest możliwe. Podobno jednak uciekł z tej niewoli. I co? Czy żyje? Gdzie teraz przebywa? Mówią, że na Eubei. Chce tam ruszyć na miasto Eurytosa. Lub już ruszył. A wiesz, że o tym mieście jest wyroczni, którą zostawił mi, kiedy odchodził? Nic o tym nie wiem. Co jest w tej wyroczni? Że może zginąć tam. Lecz jeśli nie, to resztę życia spędzi już beztrosko. A zatem, synu, skoro jego losy właśnie się ważą, powinieneś jechać i wesprzeć go. Bo jeśli mu pomożesz i go ocalisz, to i nas ocalisz. A jeśli zginie, to i my zginiemy. Masz rację, jadę. Gdybym wcześniej znał treść tej wyroczni, już dawno bym ruszył. Dotąd los ojca nie dawał powodu, aby się martwić i lękać o niego. Lecz dziś, gdy wiem, że jest w niebezpieczeństwie, należy działać, aby je zażegnać. Jedź więc, mój synu. O tym, co pomyślne, lepiej dowiedzieć się późno niż wcale. Heliosie, który wstajesz, gdy noc blednie i kładziesz się do snu, kiedy zapada. O wielkie słońce, proszę, powiedz nam, gdzie się podziewa sławny syn Alkmeny. W głębinach morskich? Czy też w jakiejś ziemi? A jeśli tak, to w której stronie świata? Ty, który widzisz wszystko z wysokości i jesteś panem światła, powiedz mi. Bo wywalczona przezeń Dejanira, jak opuszczony ptak, usycha z żalu i spać nie może, i łzy ciągle roni. Sama w łożnicy myśli tylko o tym, co mogło złego trafić się mężowi i jaka klęska spotka ją w przyszłości. Bo jak na morzu, kiedy wichry wieją, piętrzą się wokół nas spienione fale i zalewają, to znowu wynoszą, tak też w odmętach burzliwego życia, owego męża zrodzonego w Tebach, coraz to chłoszczą jakieś przeciwności i wystawiają go na ciężkie próby. Lecz zawsze jakiś Bóg przychodzi w porę i nie dopuszcza, by zszedł do Hadesu. Dlatego pozwól, piękna Dejaniro, że Cię upomnę i dam pewną radę. Nie trać nadziei i bądź dobrej myśli. Próbujesz mnie pocieszyć, uspokoić. Dziękuję ci i życzę, abyś nigdy nie doświadczyła podobnej zgryzoty. Moje zmartwienia ogólnie są znane, ale o jednym dotąd nie mówiłam. Gryzie mnie ono już od ponad roku, odkąd mój mąż przed opuszczeniem domu zostawił mi rozporządzenie swojej woli w wypadku, gdyby spotkała go śmierć. Otóż nie robił tego nigdy wcześniej. Mówił jedynie, dokąd się wybiera i w jakim celu. Natomiast tym razem sporządził zapis, co komu przeznacza. Mnie jako żonie i każdemu z synów. I w pewien sposób przepowiedział przyszłość. A mianowicie, że jeśli po roku i 3 miesiącach nie wróci, to znaczy, że zginął w końcu. A jeżeli nie, żyć będzie odtąd już bez żadnej troski. Czy prawda to? Okaże się już wkrótce, bo właśnie mija wyznaczony czas i budzi mnie znienacka dreszczem grozy, że oto tracę lub straciłam męża. Poczekaj chwilę, posłaniec tu idzie. Z wieńcem na głowie, a więc bądź spokojna, bo to oznacza, że ma dobre wieści. Czcigodna pani, niezmiernie się cieszę, że jako pierwszy mogę ci obwieścić dobrą nowinę i cię uspokoić. Herakles żyje. Zwyciężył i wraca. Co powiedziałeś? Możesz to powtórzyć? Twój ukochany mąż wraca do domu. I wraca w chwale, z licznymi łupami. Ogłosił to publicznie Herold Lichas w swojej przemowie do tłumu na błoniach. Przynoszę tę wiadomość prosto stamtąd, licząc, że za gorliwość zyskam wdzięczność. Czemu on sam nie przyszedł, by ją zyskać? Z prostej przyczyny. Tłum, co go otacza, jest nieprzebrany i nie chce wypuścić, zadając mu pytanie za pytaniem. Bo każdy pragnie wiedzieć co innego i nie odpuści, póki się nie dowie. Dlatego wbrew swej woli musiał zostać, lecz już niedługo na pewno tu będzie. A więc nareszcie, wszechmocny Zeusie, przynosisz nam pociechę i nadzieję. Radujcie się, kobiety, w górę serca, bo ranek ten na przekór czarnym myślom rozbłysnął jasnym, wręcz promiennym światłem. Weselmy się, niech z naszych serc wybuchnie rozgłośna pieśń, radosna pieśń dziękczynna. Już słychać flet, słyszycie? I piszczałki. A więc do tańca! Zatraćmy się w nim! O Dionizosie, jestem w twojej mocy! Skaczę, wiruję, wznoszę się nad ziemię! Święty Peanie! Dejaniro, patrz! Czyż to nie znak triumfu twego męża? Witaj. Przychodzisz co prawda dość późno, lecz mam nadzieję, że z pomyślną wieścią. Nie inną, pani. I bardzo się cieszę, że tak serdecznie i miło mnie witasz. Zwycięzcy się należy dobre słowo. Drogi Heroldzie, upewnij mnie najpierw, że mąż mój żyje i cieszy się zdrowiem. Gdy rozstawałem się z nim nie tak dawno, był w świetnej formie, zdrów i pełen sił. A gdzie to było? Jeszcze na Eubei. Wytyczał właśnie ziemię, których płody będą składane w darze Zeusowi. Spełniał tym śluby czy wolę wyroczni? Śluby. Złożone przed walką o miasto, w którym mieszkały te oto kobiety. A właśnie, cóż to są za nieszczęśnice? Aż litość bierze, gdy się na nie patrzy. To bramki wzięte przez twojego męża po rozgromieniu miasta Eurytosa. Inne zostawił, by służyły bogom. To pod tym miastem tak długo przebywał? Nie, głównie siedział w niewoli u Lidów. Lecz nie oceniaj tego zbyt surowo, bo za upokorzeniem tym stał Zeus, który tak zrządził, aby go kupiła ta barbarzyńska królowa Omfale. Jak sam wspominał, służył u niej rok. Ale ta hańba tak go uraziła, że postanowił odpłacić się sprawcy i to z rodziną, żoną i potomstwem, niszcząc im dom i biorąc do niewoli. Tak też uczynił. Ledwo się oczyścił. Wziął najemników i zaatakował gród Eurytosa, bo to właśnie jego obarczał winą za swe poniżenie. A wszystko się zaczęło od gościny, w którą Eurytos go kiedyś zaprosił, lecz zamiast być dla niego, jak przystoi gospodarzowi, uprzejmym i miłym, wciąż go poniżał, mówiąc, że nie sprosta w strzelaniu z łuku nawet jego synom. W ogóle zachowywał się okropnie. A gdy popili i Herakles zasnął, kazał wyrzucić go z domu jak psa. Tak znieważony twój mąż kipiał gniewem. I kiedy wkrótce na wzgórzach Tyrynsu, gdzie z synem Eurytosa szukał koni, ów się zagapił na skalnym urwisku, Herakles pchnął go bez wahania w przepaść. To właśnie ten niegodny, niski czyn rozgniewał tak Zeusa, że go skarcił ową sprzedażą w niewolę Omfali. Bo gdyby mąż twój, jawnie znieważony przez Eurytosa, zemścił się wprost na nim, Zeus na pewno puściłby to płazem, jako że bogów mierzi wszelka pycha. Czego najlepszym dowodem jest klęska, jaką ponieśli w końcu ci zuchwalcy i całe miasto ich i te dziewczyny. W przeszłości wolne, a dziś zniewolone. To tyle z grubsza, co miałem przekazać. Twój mąż, gdy tylko złoży Zeusowi dziękczynne dary za zdobycie miasta, zaraz wyruszy z powrotem do domu. I właśnie to z tej opowieści jest najważniejsze i najmilsze sercu. Pani, doprawdy to wspaniałe wieści. Możesz odetchnąć i zacząć się cieszyć. Owszem, to wszystko, co tutaj słyszałam, napawa mnie otuchą i radością. Jakże nie cieszyć się z triumfu męża? Rozwaga jednak nakazuje umiar. Bo szczęście nieraz obraca się w biedę. Wystarczy spojrzeć na te nieszczęśnice. Dopiero co cieszyły się wolnością i własnym domem i dostatnim życiem. A dzisiaj co? W niewoli, na obczyźnie, zdane na łaskę lub niełaskę wroga. Powiedz, kim jesteś, nieszczęsna dziewczyno? Panną czy matką? Wyglądasz niewinnie, a jednocześnie na kogoś lepszego. Lichasie, powiedz, kim jest ta dziewczyna? Kto jest jej ojcem? I z kogo zrodzona? Bije z jej twarzy nieprzeciętna godność, a przez to budzi szczególne współczucie. Nie wiem dokładnie. Dlaczego mnie pytasz? Owszem, być może nie pochodzi z ludu. Czy to nie aby córka Eurytosa? Mówię ci, pani, nie wiem, nie badałem. Może przynajmniej wiesz, jak się nazywa? Też nie. Nie wdaję się z nimi w rozmowy. To ty mi powiedz, bo mnie niepokoi, kim jesteś. Biedna, nieszczęsna dziewczyna? Próżno ją prosisz, nie odpowiedzi. Odkąd ją mamy, milczy jak zaklęta. Nie chce rozmawiać, odmawia kontaktu. Użala się jedynie nad swym losem i opłakuje górzystą ojczyznę. No cóż, nielekko jej, to oczywiste. I bez wątpienia godna jest współczucia. Jasne. Jak nie chce, niech nie odpowiada. Już nie nalegam, nie będę jej męczyć. I tak już przeszła dostatecznie wiele. Wejdźmy do domu. Zaczekaj chwilę. Chcę ci coś powiedzieć. Lecz w cztery oczy. Nie przy nich, bo trzeba, abyś wiedziała, kogo podejmujesz. A ja to wiem i to aż nazbyt dobrze. Pani, ten człowiek, co zdawał ci sprawę, mijał się z prawdą. Nie wiem tylko kiedy. Teraz czy wcześniej. W każdym razie kłamał. Co masz na myśli? Nie bardzo rozumiem. Możesz wyłożyć mi to nieco jaśniej? Rzecz w tym, że wcześniej, wobec wielu świadków, mówił on co innego, mianowicie, że mąż twój ruszył na górską Oichalię i zabił Eurytosa nie w odwecie za jakiś afront, lecz dla tej dziewczyny. Że to sam Eros skłonił go do tego. A więc, że wcale nie był w kraju Lidów, ani nie służył żadnej Omfali, ani nie zabił wcześniej Ifitosa. Natomiast owszem, cisnął jego ojca, by dał mu swoją córkę na kochankę. I kiedy nic nie wskurał, zaczął głosić, że władza Eurytosa jest nieprawa i zabił go i opanował miasto. I wysłał tu, jak widzisz, tę dziewczynę. Jak myślisz, po co? Żeby ci służyła? Byś miała jeszcze jedną niewolnicę? Zastanów się. On płonie namiętnością. Otóż to właśnie opowiadał Lichas. Skoro więc tutaj mówił co innego, postanowiłem powiedzieć ci o tym. Wiem, że to przykre i mówię to z bólem. Powinnaś jednak znać prawdę, tak sądzę. Doprawdy, co za los, co za historia. Co teraz począć z tym zdradzieckim łupem, który przyjęłam pod dach nieświadomie? A więc wbrew temu, co Lichas tu mówił, ta piękna młódka jakoś się nazywa. No pewnie. Jola, jakże córka króla, mogłaby nie mieć imienia. To tylko Lichas jakoby nie badał tej sprawy. Jeśli nie można przekląć wszystkich zdrajców, przynajmniej ten niech będzie potępiony. Czuję się, jakby grom we mnie uderzył. Jestem zgubiona. Co mam teraz począć? Przyciśnij go. Ponękaj pytaniami, aż się wygada i wyjawi prawdę. Może i tak. Spróbuję. A więc idę. A ja? Mam czekać? Czy wziąć się do czegoś? Czekaj, bo widzę, że on tutaj wraca, choć jako żywo nie słałam po niego. Jak widzisz, pani, ruszam już z powrotem. Czy mam przekazać coś Heraklesowi? Tak długoś zwlekał z przyjazdem, a teraz już nas opuszczasz? Prawie bez rozmowy? Służę ci, pani. Rozmawiajmy. Proszę. Czy będziesz ze mną w tej rozmowie szczery? Powiem ci wszystko, co wiem, na Zeusa. Kim jest ta młódka, którą tu przywiozłeś? Nie wiem dokładnie. Pochodzi z Eubei. Tu patrz! Nie w bok! Czy wiesz, do kogo mówisz? A kim ty jesteś? I czemu się wtrącasz? Jeśli masz trochę rozumu, odpowiedz. Jeśli mnie oczy nie mylą, to mówię do Dejaniry, żony Heraklesa, córki Oineusa. Słowem do mej pani. O właśnie, o to słowo mi chodziło. A więc to twoja pani. No a kto? Nie zasługujesz więc, aby na karę? Skoro jej kłamiesz i to w żywe oczy? Ja kłamię? W żywe oczy? Co ty gadasz? To co słyszałeś, zarzucam ci kłamstwo. Rozmowa z tobą nie ma sensu, idę. Odpowiedz najpierw na jedno pytanie. Byleby krótkie. A więc, co chcesz wiedzieć? Znasz tamtą brankę, którą tu przywiodłeś? Znam. A no właśnie, i czy nie mówiłeś, póki nie udawałeś tu głupiego, że jest to Jola, córka Eurytosa? Ja? Kiedy? Gdzie? Do kogo to mówiłem? Masz jakichś świadków? Kto ci to potwierdzi? Sądzę, że wielu. Słuchał cię tłum ludzi, gdy przemawiałeś na trachińskich błoniach. Mówiłem tam, że tak gadają ludzie. To nie to samo, że tak jest na pewno. Że tak gadają ludzie. Przysięgałeś, że ta kobieta jest dla Heraklesa jak nowa żona. I co jeszcze powiesz? Żona! Na bogów. Kim jest ten gaduła? Tym, kto od ciebie słyszał, że przyczyną szturmu na miasto nie był żaden odwet, tylko namiętność. Namiętność do Joli, że Eros za tym stał, a nie Lidyjka. Precz z nim, z szaleńcem, nie sposób rozmawiać. Zaklinam cię na najwyższego z bogów. Przestań mataczyć i powiedz mi prawdę. Każda kobieta wie, nawet z pospólstwa, że z biegiem czasu mężowie się nudzą i ulegają nowym namiętnościom. Byłoby więc szaleństwem z mojej strony potępiać męża za takie porywy, jak i tę młódkę, która sama z siebie nie uczyniła mi niczego złego. Natomiast kłamstwo, to co innego, kłamstwo jest złem i to bez względu na to, czy je popełniasz dla mojego męża z jego namowy, czy też z własnej woli. W obu wypadkach okrywasz się hańbą. Lepiej więc porzuć to i powiedz prawdę, zwłaszcza, że prędzej czy później ją poznam. Herakles miał w przeszłości wiele kobiet, czy którąkolwiek źle potraktowałam. Tej też nie będę poniżać i lżyć, choćbym widziała, że za nią szaleje. Cóż ona winna, że młoda, że ładna? Przecież to właśnie zniszczyło jej życie. Nie tylko jej, całego rodu, miasta. Dlatego żal mi jej. Ale co zrobić? Nie cofniesz tego. Lecz możesz przynajmniej mówić mi prawdę, a nie okłamywać. Teraz, gdy wiem już, miłościwa pani, jak się odnosisz do ludzkich słabości, z jakim wyczuciem, jak wyrozumiale, nie będę już nic krył, lecz powiem prawdę. A więc faktycznie jest, jak on tu mówił. To właśnie dla niej, dla tej dumnej młódki, Herakles stracił głowę i najechał na miasto Eurytosa i je zdobył. I tutaj chciałbym od razu podkreślić, że nie nakłaniał mnie do tajemnicy. To ja sam, nie chcąc przysparzać ci bólu, postanowiłem nie mówić ci prawdy. Lecz teraz, kiedy nareszcie ją znasz, pogódź się z nią i przyjmij tę dziewczynę, jak się łaskawie zaofiarowałaś. I nie bądź dla niej zła. Dla swego dobra. Bo mąż twój zawsze zwycięski, tym razem w starciu z Erosem poległ jak niepyszny. Nie zamierzałam niczego innego. Obce mi są w tym względzie obyczaje większości kobiet. Nie wygram z bogami. Ale już chodźmy, bo oprócz poleceń, jakie dla ciebie mam, chcę ci przekazać stosowne dary za to, co przywiozłeś. Nie godzi się, byś z domu wracał z niczym. Któż oprze się potędze Afrodyty? Nie ma takiego, każdy jej ulegnie. Chcę opowiedzieć o dwóch wielkich mężach, których do tego stopnia opętała miłość do naszej pani, że stanęli do walki o nią, aby ją poślubić. Pierwszy z nich, Achelleos, bóg strumieni, stawił się, przybierając postać byka. Drugi, potomek samego Zeusa i pochodzący z dionizyjskich Teb, stanął do boju uzbrojony w łuk, potężną włócznię i wielką maczugę. Walczyli długo i ze zmiennym szczęściem. Raz jeden zadał straszny cios, raz drugi. To krzyk, to jęk słyszało się na przemian. A ich wybranka siedziała na wzgórzu i przyglądała się z trwogą tej walce, który z nich wygra i będzie jej mężem. Mówię wam o tym, jakbym wciąż tam była i wciąż mam przed oczami jej oblicze, pełne napięcia i lęku i smutku. Najmilsze moje, gdy on na odchodnym coś tam tłumaczy tym biednym kobietom, wyszłam tu do was, aby wam powiedzieć, na jaki wpadłam pomysł, co chcę zrobić, a przy tym się użalić nad swym losem. Bo oto wzięłam pod swój dach rywalkę, co tam rywalkę, drugą młodszą żonę, niby zdradziecki ładunek na pokład. I teraz obie czekamy na niego, aż wróci i obdarzy nas miłością, to znaczy jedną z nas w mojej łożnicy. Oto nagroda za lata wierności i pilnowania domu, oto wdzięczność. ale nie umiem gniewać się na niego. Zresztą przywykłam już do jego zdrad. Lecz mieszkać razem? Dzielić jedno łoże? Która kobieta przystałaby na to? Zwłaszcza gdy już przekwita, a ta druga jest w kwiecie wieku i błyszczy urodą. Wiadomo przecież, co mężów pociąga. Tak więc obawiam się, że to nie ja będę tu żoną, ale właśnie ona. Ja co najwyżej będę żoną z nazwy. Lecz jak powiadam, gniew tu nic nie wskóra. Mam jednak inny sposób. Posłuchajcie. Gdy tylko poślubiłam Heraklesa i wędrowaliśmy do jego domu, któregoś dnia musieliśmy przekroczyć nurt Ewenosu, niebezpiecznej rzeki. Przeprawiał przez nią za drobną opłatą kosmaty Nessos, pół człowiek, pół koń. A czynił to na własnym grzbiecie, bez pomocy tratwy czy łodzi. Tak też mnie przenosił. Nagle poczułam, że klei się do mnie. I to tak wstrętnie, że krzyknęłam głośno. Na to Herakles odwrócił się zaraz i zobaczywszy, co ten typ wyprawia, przeszył go strzałą wystrzeloną z łuku. Obleśny centaur, czując, że umiera, rzekł wtedy do mnie tak: posłuchaj, dziewko, jeżeli z mojej rany zbierzesz krew wraz z czarnym jadem tej zatrutej strzały, to będziesz miała cudowną miksturę na wierność swego męża. Gdy nią natrzesz jego ubranie, możesz być spokojna. Żadnej prócz ciebie pożądać nie będzie. Tak też zrobiłam. Zabrałam ze sobą tę skrzepłą krew zmieszaną z jadem hydry i skryłam ją w spiżowym pojemniku. Teraz uznałam, że nadeszła chwila, by zrobić z tego nareszcie użytek. Skropiłam więc tym płynem jego szatę. Stronię od czarów i nie lubię ich, ale tym razem czy mam inne wyjście? Muszę coś zrobić, by chociaż spróbować unieszkodliwić jakoś tę dziewczynę. Jeśli nic z tego nie wyjdzie, to trudno. Wkrótce przekonam się. O, idzie Lichas. Jadę już, pani. Czy masz jeszcze coś, co chciałabyś powiedzieć lub przekazać? Owszem. Gdyś właśnie rozmawiał z brankami, ja pakowałam dar dla mego męża. Szatę z utkanej przeze mnie tkaniny. I proszę teraz, byś mu ją przekazał. Powiedz mu przy tym, aby o nią dbał i by nikt przed nim nie wdział jej na siebie. Niech nie wystawia jej na światło dnia, ani na poblask płomieni ogniska, czy nawet świętych palących się ofiar. Niech włoży ją dopiero w dniu świątecznym, gdy w blasku chwały będzie składał Bogom ofiarę ze 100 byków na ołtarzu. Bo ślubowałam, że jeśli zwycięży, to go odzieje w nadzwyczajny strój, aby pokazać Bogom, że się zmienił, że jest już całkiem innym ofiarnikiem. Masz tutaj pierścień. Aby ci uwierzył, że to ode mnie. Pani, bądź pewna, nie zawiodę cię. Rolę Hermesa wypełnię jak trzeba. Otrzyma dar, jak mi go tu powierzasz i wszystko, co do słowa mu powtórzę. W porządku. Wiesz, co u nas, jak żyjemy i jak się mają sprawy. Możesz jechać. Tak, wiem. I powiem, że mają się dobrze. Widziałeś bądź co bądź na własne oczy, jak ją przyjęłam pod dach, jak życzliwie. Byłem tym zbudowany i zdumiony. Co jeszcze mógłbyś mu rzec, sama nie wiem. Na pewno jednak nie mów mu, jak tęsknię, zanim on pierwszy nie zwierzy się z tego. Wierni mieszkańcy naszej pięknej ziemi, już wkrótce usłyszycie dźwięki fletu, ale nie smutne, nie rzewne, nie łzawe, tylko radosne, jak dźwięk boskiej liry. Bo wraca syn Zeusa i Alkmeny, wraca Herakles, jak zawsze zwycięski, i wiezie z sobą nieprzebrane łupy. Wraca po roku. W ciągu tego czasu wszelki ślad po nim nieledwie zaginął i nikt nie wiedział, gdzie jest i co robi. Żona ginęła z żalu i tęsknoty, dzieci płakały, ludzie się smucili, lecz oto Ares zwolnił go nareszcie ze swojej służby i puścił do domu. Oprzybądź jak najszybciej, niech twoją nawę pędzą mnogie wiosła. opuść już wyspę, gdzie, jak powiadają, składasz i składasz bez końca ofiary i przybij wreszcie do naszego brzegu i zejdź na ląd, stęskniony za swą żoną, na nowo jej spragniony, zakochany, pod wpływem czaru, który ma zadziałać, jak obiecywał swego czasu centaur. Najmilsze moje, gryzie mnie obawa, czy mimo wszystko postąpiłam słusznie. Co masz na myśli? Powiedz, co cię trapi. Nie wiem dokładnie. Boję się, że zamiast lepszego życia spotka mnie nieszczęście. Czy chodzi ci o dar dla Heraklesa? Przybliż nam, proszę, co cię niepokoi. Zacznę od tego, co mi się zdarzyło. Jest to tak dziwne, że nie chcę się wierzyć, a jednak nie ulega wątpliwości. Wełniany kosmyk, którego użyłam do namaszczenia tej odświętnej szaty, zniknął bez reszty, jakby wyparował. A teraz posłuchajcie, jak to było. Zapewniam was, że wszystkie pouczenia, jakich ów centaur udzielił mi wtedy, gdy dogorywał ugodzony strzałą, zakarbowałam sobie co do słowa i nigdy nijak im nie uchybiłam. Zebraną krew, zmieszaną z jadem strzały, trzymałam zawsze, jak kazał, w ukryciu, chroniąc przed ogniem, gorącym światłem. I dziś, gdy wreszcie po tak długim czasie postanowiłam zrobić z niej użytek, zachowywałam najwyższą ostrożność. Szatę zaniosłam w taki ciemny kąt, gdzie światło słońca prawie nie dochodzi. I tam kosmykiem wełny z własnej owcy skropiłam ją roztworem tej esencji i zaraz umieściłam w szczelnej skrzyni, którą następnie dałam Lichasowi. Gdy jednak tylko wróciłam do domu, zauważyłam coś niebywałego. Otóż ów kosmyk wełny, co tam został, a został przypadkowo w kręgu światła, po prostu zniknął. A ściślej rzecz biorąc, rozsypał się w drobniutki pył i proch, podobny do drewnianych miałkich trocin. Natomiast w miejscu, gdzie leżał poprzednio, pęczniała gęsta piana pełna bąbli, jakby kto rozlał tłusty moszcz z winogron. Co o tym sądzić? Co to wszystko znaczy? Ach, popełniłam chyba straszną rzecz. Zaczyna teraz to do mnie docierać. Jakże ów potwór, który w końcu zginął z mego powodu, mógł dobrze mi życzyć, chcieć mego dobra? Co za niedorzeczność! On chciał się zemścić, niszcząc mego męża. Jak można było nie pomyśleć o tym? Jak można było tego nie przewidzieć? Teraz jest już za późno. Stało się. Zabiłam go. Zabiłam mego męża. Jad krwi lerneńskiej hydry jest śmiertelny. Jeżeli zabił Chejrona, to przecież zabije także Heraklesa. Nieba, jestem zgubiona. Ale skoro tak, to zginę razem z nim bez chwili zwłoki, bo w takiej hańbie nie mogłabym żyć. To rzeczywiście fatalne przeczucia. Ale nie można też tracić nadziei. Cóż po nadziei, gdy ma się świadomość nieodwracalnych skutków złych decyzji? Kto jednak podjął je, jak ty, bezwiednie, bywa sądzony na ogół łagodniej. Tak może mówić tylko ktoś niewinny, nie kto się splamił i popadł w nieszczęście. Nie mów już nic, bo zaraz cię usłyszy twój syn, którego wysłałaś na zwiady i który właśnie pośpiesznie z nich wraca. Cóż ci powiedzieć, matko? Zgin najlepiej. A jeśli nie, to wiedz, że od tej pory nie masz już we mnie syna. W każdym razie nabierz rozumu. Przynajmniej na starość. Skąd ta nienawiść? Synu, co się stało? To, że zabiłaś właśnie swego męża, a mego ojca. Wystarczy? O nieba, co powiedziałeś? Co za wieść przynosisz? Niepodważalną i nieodwracalną. Bo co się stało, to się nie odstanie. Lecz skąd to wiesz? Kto ci powiedział o tym, że tak bezwzględnie zarzucasz mi zbrodnię? Nie musiał mi nikt mówić. Sam widziałem. Widziałem wszystko to na własne oczy. Gdzie? Gdzie to było? Gdzie się z nim spotkałeś? Skoro chcesz wiedzieć, wysłuchaj wszystkiego. Otóż niebawem po zdobyciu miasta, sławnej Oichali, gdzie władał Eurytos, ojciec z łupami przybył pod Kenajon, leżący na Eubei, tuż nad morzem. I zaczął tam wyznaczać święte gaje i miejsca na ołtarze dla Zeusa. To właśnie tam nareszcie go spotkałem, na krótko przed składaniem pierwszych ofiar. I wtedy też pojawił się tam Lichas z darem od ciebie, ową zgubną szatą. Wdział ją niezwłocznie, jakaś poleciła, i w niej przystąpił do uboju byków. Łącznie 12 najświetniejszych sztuk, wybranych z setki zdobytych na wrogu. Z początku zachwycony strojną szatą odprawiał modły z radością nieszczęsny. Lecz kiedy ogień rozpalił się wreszcie, pot mu wystąpił na czoło obficie. Szata przylgnęła do ciała tak ściśle, jak to czasami widzi się na rzeźbach. I straszny ból przeniknął go do kości, jaki przenika ludzi ukąszonych przez najgroźniejsze, jadowite węże. Zawołał wtedy biednego Lichasa, który nie wiedział nic o twojej grze, i spytał go, kto stoi za tą zdradą. Lichas, niczego nie podejrzewając, powiedział mu, jak było, że to ty kazałaś mu doręczyć tę przesyłkę, że jest to dar od ciebie. Wtedy ojciec, znowu wstrząśnięty paroksyzmem bólu, chwycił Lichasa za kostkę u nogi i cisnął nim o skałę na nabrzeżu, tak że mu z czaszki biały mózg wystąpił. Widok ten i ból ojca budził grozę. Każdy był przerażony jego losem. Nikt jednak nie śmiał zbliżyć się do niego, a ten tymczasem upadał i wstawał i wył straszliwie, co wracało echem z pobliskich gór i lokaryjskich skał. Wreszcie zmęczony tą szamotaniną, zaczął przeklinać swaty twego ojca i twoje łoże i wasze małżeństwo, które, jak mówił, zgubiło go w końcu. I w pewnym momencie uniósł błędny wzrok, a gdy zobaczył mnie zapłakanego, jak stoję w tłumie, krzyknął strasznym głosem: synu, chodź tutaj, nie bój się trucizny, która mnie zżera, choćbyś miał i zginąć, i zabierz mnie przynajmniej gdzieś w ustronie, gdzie nie ma ludzi, by nikt mnie nie widział. Albo najlepiej wywieź stąd natychmiast, abym nie umarł tutaj. Zlituj się. Jak mógłbym takiej prośby nie wysłuchać? Niezwłocznie więc złożyliśmy go w łodzi i nie bez trudu, bo ciągle się miotał, dobiliśmy do brzegu naszej ziemi. Zaraz tu będzie, żywy lub umarły. To twoje dzieło, matko. Twoja wina. Niech sama Dike osądzi cię za to i niech Erynia ściga cię i pomści. Mam prawo wzywać o to bogów? Mam, bo uśmierciłaś najszlachetniejszego, najdzielniejszego męża, jaki istniał. Cóż to? Odchodzisz bez słowa? Czy wiesz, że to przemawia na twoją niekorzyść? Nie zatrzymujcie jej. Niech idzie precz. Nie chcę jej widzieć na oczy. Zbrukała nieodwracalnie dumne imię matki. Żegnaj! Niech los zgotuje ci to samo, czym ty tak hojnie uraczyłaś ojca! Jak szybko spełnia się ta stara wróżba, o której nie tak dawno była mowa. Że kiedy minie 12 rok z rzędu, skończy się również długie pasmo trudów syna Zeusa, że spocznie on wreszcie. Bo niezawodnie właśnie się to dzieje. Bo jakże ten, co słońca już nie widzi i nic nie czuje, mógłby dalej służyć? Bo skoro żre go trucizna centaura, a jest to w końcu jad lernejskiej hydry, to przecież nic już nie może mu pomóc. To przecież jego los jest przesądzony. Nie wygra z hydrą, nie wygra z centaurem, gdy ci z zagrobu schwytali go w sieć. A wszystko przez to, że ta nieszczęśnica w panicznej trwodze przed upokorzeniem, jakim by było zhańbienie małżeństwa, uciekła się do czarodziejskiej sztuki, którą podsunął jej podstępny potwór. I teraz pewnie straszliwie rozpacza i leje łzy i rwie na sobie szaty. A przeznaczenie stoi już u progu i nie zwiastuje niczego dobrego. Chyba ktoś krzyknął. Tam ktoś lamentuje, słyszę wyraźnie. Czy też słuch mnie myli? Nie mylisz się. O, znowu. Tak, na pewno. I rzeczywiście brzmi to dość złowrogo. Spójrzcie, piastunka idzie tutaj do nas. Smutna, zgnębiona, jak chmura gradowa. I któż by się spodziewał, jaką klęskę sprowadzi na nas dar dla Heraklesa? Co masz na myśli? Jakaś nowa bieda? Pani, choć nie zrobiła nawet kroku, udała się w ostatnią swoją drogę. Jak to? Jak mówię. Umarła? Nie żyje? Czy mam powtórzyć? O, biedna, nieszczęsna, lecz jak do tego doszło? Jak zginęła? Okropną śmiercią. Niezwykle okrutną. To znaczy jaką? Możesz nam powiedzieć? Sama zabiła się dwusiecznym mieczem. Dlaczego to zrobiła? Jaki szał kazał jej chwycić za broń i ją zwrócić przeciwko sobie? Co ją opętało, aby do jednej śmierci dodać drugą, wbijając sobie w ciało ostry miecz? Po co? Dlaczego? Czy ty to widziałaś? No oczywiście. Stała mnie opodal, gdy zobaczyła, że jej syn przed domem szykuje nosze dla ojca, na których zamierza przenieść go z portu do domu. Wbiegła do wnętrza, by nikt jej nie widział. I tam zaczęła strasznie lamentować. Opłakiwała opuszczony ołtarz i wszelkie sprzęty, których używała. A gdy natknęła się na kogoś z bliskich, jeszcze głośniejszym wybuchała płaczem, biadając nad tym, że resztę jej dni przyjdzie jej spędzić samotnie, bez dzieci. Pobiegła wreszcie do ich wspólnej izby, w której spędzała noce z Heraklesem i jęła ścielić małżeńską łożnicę. Obserwowałam to wszystko z ukrycia, z zaprzepierzenia, za którym stanęłam. Kiedy skończyła, usiadła po środku i ze ściśniętym gardłem, roniąc łzy, zaczęła mówić mniej więcej w te słowa. Małżeńskie łoże, któreś było świadkiem mojej poślubnej nocy i następnych, od dziś nie będę cię już potrzebować, a zatem żegnaj. Żegnaj mi na zawsze. I jednym ruchem, pozbywszy się sprzączki, która pośrodku spinała jej suknię, ściągnęła z siebie jej lewą połowę, tak by obnażyć cały bok i pierś. Pobiegłam wtedy zaraz do Hyllosa, by dać mu znać, co robi jego matka, lecz gdy po chwili wróciliśmy razem, na wszelką radę było już za późno. Z przebitym sercem leżała we krwi. Syn, gdy to ujrzał, złapał się za głowę i rwał z niej włosy, pojmując stopniowo, że to zapewne wybuch jego gniewu przyczynił się do samobójstwa matki. A przecież gdy ją tak gromił i lżył, nie wiedział jeszcze, że kryje się za tym zdradziecki podstęp sprośnego centaura. Wreszcie, nie mogąc znaleźć sobie miejsca, legł u jej boku, zupełnie jak dziecko, i ją przeklinać swoje zaślepienie, w którym zarzucił jej zabójstwo ojca i żalił się, że teraz z własnej winy będzie sierotą. A więc tak to było. Dlatego też nie łudźmy się, że zawsze mamy przed sobą przyszłość, jakieś jutro. Nie mamy go, dopóki dzień dzisiejszy nie minie i nie skończy się szczęśliwie. W słuchowisku udział wzięli Dejanira Halina Łabonarska, jej piastunka Magda Smalara, Hylos jej syn Łukasz Lewandowski, posłaniec Jarosław Gajewski, Herold Lichas Mariusz Bonaszewski, pierwszy głos chóru Marta Kurzak, drugi głos chóru Monika Kwiatkowska, muzyka Piotr Mos, realizacja akustyczna Andrzej Brzoska, reżyseria Antoni Libera.